Sanferminak. Kaixo Jaione, zertu nahi duzu? Nik garagardo bat. Niretza beste bat. Ongi da. Zer, biharko prest? Zeba, ze plan dugu ba biharko? Ez alizuanek ezer esan. Azze burua duen horrek ere. Ba, Sanferminetara joateko asmoa dugu. Joan entzara ez da? Maialenek etorriko dela esan dit. Ah, oso ongi, Laurak orduan. Nola joanen gara, trenez? Ez, kotxez. Zuk uste duzu merezi duela horrelako egun batean kotxea eramatea? Zergatik ez? Zer egin behar dugu bestela? Jo, begira, aparkatzeko lekurik ez. Gero, badakizu, Sanferminetan lapur pila dabiltza, eta kotxean edo zer gauza egin dezakete. Beno, ba, urruti xamar utziko dugu, iritik kanpo. Bai, eta gero goizeko 8:00 joan zaitez alde zarretik kotxea daukazun lekuraino. Badakizu gero azken momentuan nola ibiltzen garen. Zer? Ni behintzat, trenak ordu erdiro daudela jakinik, trenean joanen nintzateke. Zer dutan izango da lehenengoa? Goizeko 4:00 jadanik aspertuta baldin bagaude, zer egin behar dugu? Neska, baina goizeko 4:00 nola aspertuko gara ba? Afaldu eta beste, gaueko 12:00 aldera iritsiko gara eta. Eta gero zer, gau pasa egin eta tren hartu? Ez. Hobe dugu kotxea eramatea, eta han urruti xamar uztea. Gero lo egin behar badugu ere, ara joan, kotxera. Bestela non egin behar duzu lo? Ba, belarretan etzan da. Belarretan, baitzera. Jesus, neska, egun batengatik? Zuk ere esan duzu karteristak gaudela. Aurreko urtean, nire lengusua eta bere kuadrilakoak, han parke batean denak lotan zeudelarik, gelditzen zitzaien dirua eta txartel guztiak lapurtu zizkieten. Inor konturatu gabe. Beno, beno, nahi duzuna. Baina gero alkoholemia kontrola baldin badago, zuk hartu beharko duzu kotxea. Nik ez dut hartuko. Ez, nik hartuko dut, lasai, nik eramango dut. Bi ordu lehenago Coca-Colak edanen ditut eta akitxo. Konforme? Beno, beno, nahi duzu moduan.